zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 14 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za tydzień PKW uroczyście przekaże prezydentowi Dudzie uchwałę o wyniku wyborów. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanair z Krakowa do Dublina z powodu informacji o bombie. WHO ostrzega, że sytuacja epidemiologiczna na świecie wciąż się pogarsza. 21 lipca Państwowa Komisja Wyborcza uroczyście przekaże prezydentowi Andrzejowi Dudzie uchwałę o wyniku wyborów. Wieczorem PKW ogłosiła oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Zwyciężył Andrzej Duda, który uzyskał ponad 51% ważnych głosów. Tak jak 5 lat temu planowana jest ceremonia wręczenia zaświadczenia o wyniku głosowania, mówi przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak. 21 lipca, czyli przyszły wtorek, na Zamku Królewskim planujemy wręczyć zaświadczenie, uchwałę o stwierdzeniu wyniku wyborów. Niezwłocznie z przepisów wynika, więc tu nawet nie mamy możliwości jakiegoś dłuższego okresu oczekiwania. Przy okazji poprzednich wyborów prezydenckich w 2015 roku podobna uroczystość odbyła się w pałacu w Wilanowie. Wczoraj wieczorem, podobnie jak 5 lat temu, tuż po wyborze na Jasną Górę przyjechał prezydent. Andrzej Duda wziął udział w wieczornej modlitwie podczas apelu jasnogórskiego. Samolot linii Ryanair z Krakowa do Dublina awaryjnie wylądował na podlondyńskim lotnisku Stansted z powodu znalezionej w toalecie informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Nikomu z pasażerów ani członków załogi nic się nie stało. Samolot i pasażerowie są sprawdzani przez brytyjską policję, która zdecyduje, kiedy będą kontynuować podróż do Dublina zapasowym samolotem. Pasażerowie, którzy mieli jeszcze tego samego wieczora lecieć tym samym samolotem ze stolicy Irlandii do Krakowa, zostali skierowani do zapasowej maszyny. ZUS wypłacił już 110 milionów złotych w ramach dodatku solidarnościowego, mówi prezes zakładu. Gertruda Uścińska dodaje, że do tej pory wpłynęło prawie 89 tysięcy wniosków w tej sprawie. Zakład wypłacił dodatki dla prawie 85 tysięcy ludzi. Dodatek solidarnościowy w tym trudnym czasie epidemii jest wypłacany w ekspresowym tempie, praktycznie dzień po dniu. Robimy wszystko, aby pomoc trafiła do szerokiej rzeszy świadczeniobiorców. Z naszych danych wynika, że najczęściej o środki wnioskują kobiety. Jeśli chodzi o podział wiekowy, to najwięcej wniosków składają osoby młode między 26 a 35 rokiem życia. Na doświadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem albo po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. 570 tysięcy ofiar śmiertelnych i 13 milionów zakażeń to najnowsze dane amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Johns Hopkinsa w Maryland, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii koronawirusa. Wyleczyć udało się ponad 7,5 miliona ludzi. WHO ostrzega, że sytuacja na świecie wciąż się pogarsza. Najwięcej ofiar śmiertelnych od wielu tygodni jest w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory na COVID-19 zmarło tam prawie 138 tysięcy osób. Liczba zakażonych także jest najwyższa na świecie i wynosi obecnie prawie 3,5 miliona. W południowych Stanach władze wprowadzają kolejne restrykcje w reakcji na szybko rosnącą liczbę nowych zachorowań. W Brazylii liczba ofiar to 72 tysiące, a w Wielkiej Brytanii 44 tysiące. W Meksyku szybko przybywa ofiar i teraz jest ich już 35 tysięcy. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega tymczasem, że sytuacja na świecie może się jeszcze pogorszyć i zarzuca politykom nieodpowiedzialność. Szef WHO mówi, że wielu przywódców nie daje społeczeństwom jasnych sygnałów, jak zachowywać się w czasie pandemii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotny deszcz, a w dzień pochmurno z przejaśnieniami. W zachodniopomorskim i podkarpackim popada. 19 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szybkie spojrzenie na trójkowy zegar, prawie 5 minut po godzinie 12 po północy. Lecimy. Call. Namówili mnie państwo, żeby sięgnąć po to nagranie zespołu Jenny Forever i przyznaję, że łezka w oku się zakręciła, bo pewnie z 10 lat nie słuchałem już tego nagrania, a przecież te 10 czy 9 lat temu, kiedy album Silesia się ukazywał, to była pozycja obowiązkowa wtedy. Sprawdziłem i jak się okazuje, ten album z 2011 roku był ostatnim jak dotąd albumem zespołu szwedzkiego zespołu Jenny Forever. No i ponownie łezka w oku się zakręciła. No ale chyba sprawdzę sobie. Dzisiaj po audycji jeszcze posłucham całego albumu, bo tam było przynajmniej kilka miejsc, na których warto było się zatrzymać. To tak, spojrzę jeszcze raz na plan dzisiejszej audycji. Jedyny starszy utwór niż tydzień czy dwa tygodnie, bo najbliższe dwie godziny na antenie Trójki zajmą nowości, nowości, nowości. Zresztą chyba państwo zdążyli się przyzwyczaić. Niektóre nowości trafiają na bieżąco, niektóre będą przedstawiciele płyt, które się pojawią na jesieni, no ale będą też takie płytki, które się ukazały tydzień czy cztery tygodnie temu, ale myślę, że warto do nich zajrzeć i nie warto ich przegapiać. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Do godziny drugiej na antenie Trójki. Takie oto dźwięki. We'll be right back. Trochę solidnych riffów, trochę pustyni i trochę krzyczącego rockowego głosu. No i parę dziewczyn jeszcze na scenie. Dead Valley Girls. Co prawda od ostatniego albumu minęły 4 lata i ten singiel, który niedawno się ukazał, którego przed chwilą słuchaliśmy, mógłby zapowiadać nowy album, no bo 4 lata to jednak sporo, jak na takie krótkie piosenki rockowe. No ale jeszcze nie ma pełnej zapowiedzi nowego albumu i liczę trochę na to, że będzie trochę bardziej szalony niż te ostatnie dokonania, pojedyncze singielki, że będzie kawał rockowego grania. To Dead Valley Girls, a teraz jeszcze trochę mroczniej. Worship not some flashes that never shone bright. We worship not the ashes of what once burned alight. We preserve the fire, we protect the flames. Our God's eternal, go by different names. The birds have the eagle, beasts have the lion. And I shall be kneeling before that king of mine. The birds have the eagle, beasts have the lion. I shall be kneeling before that king of mine. Worship not some flashes that never shone bright. We worship not the ashes of what once burned the light. We preserve the fire, we protect the flame. Our God's eternal, go by different names. The birds of the eagle, beasts have the lion. And I shall be kneeling before that king of mine. The birds have the eagle, beasts have the lion. And I shall be kneeling before that king of mine. Oh, 28 sierpnia pojawi się nowy album Jerome'a Reutera. I tak jak być może Państwo pamiętają, Jerome pojawił się gościnnie na ostatniej płycie Me and That Man, tak Nergal pojawia się gościnnie na tej płycie. Tutaj przed momentem Nergal nie wystąpił, ale myślę, że będzie na co czekać, bo panowie ewidentnie się dogadują, jeżeli chodzi o te dla Nergala zdecydowanie spokojniejsze dźwięki, ale ten mrok jak najbardziej tutaj pasuje. The Lone Furrow, tak się będzie nazywać album, a za nami utwór o bardzo kojarzącym się tytule Achtung Baby. Będzie więcej, na razie jest tylko to jedno nagranie, ale myślę, że do sierpnia trochę się zdąży ujawnić. 10 utworów? Nie, 13 utworów, 44 minuty. Taka będzie nowa płyta projektu ROM, bo oczywiście o nim mowa. Lecimy? Tak, lecimy z nowymi płytami. W piątkowym mikrokosmosie, bądź sobotnim mikrokosmosie, zadebiutował zespół Crown Lands i pomyślałem, że wrócę do tej płyty, bo bardzo ona kolorowa. Najpierw ta mroczniejsza i chyba smutniejsza część. Your deep hearty eyes promise peaks in mountains, lurid reflections remembering this song. In miles that way, oh, would you lie with me? Would you cry with me? Melted in the pile, I'm a fool for your puzzling. Can't you tell I'm new to this kind of suffering? Ooh yeah, ooh yeah. Would you lie with me? Would you cry with me? All this sympathy. Now I love. Tylko 5 utworów i to No Sympathy jest na końcu, a w całej dyskografii zespołu kanadyjskiego duetu Crown Lands zaledwie 3 epki. Ta nowa przed momentem się pojawiła i spodobała się Państwu w piątek, sobotę, ale to co najciekawsze chyba na niej zostawiłem sobie na dziś. Posłuchajmy. Oh, Historia muzyki rockowej zna takie przypadki, gdzie dwie osoby potrafiły zrobić mnóstwo hałasu na scenie, ale tutaj nie ma nawet perkusji. Wayward Flyers Volume 1 to jest tytuł epki, która ukazała się 11 czerwca. No i pośród tych 5 utworów i zaledwie 16 minut jest naprawdę z czego wybierać i wydaje mi się, że gdybyśmy mieli więcej czasu, to naprawdę moglibyśmy całą płytę przesłuchać. A tymczasem dołożę jeszcze jedno nagranie za moment. A postanowiłem jeszcze przypomnieć Państwu adresy, bo nie zrobiłem tego na początku. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres poczty elektronicznej, 71 335, SMS-y działają całą dobę. No i jeszcze nasza strona internetowa, strona audycji Mikrokosmos, mikrokosmos.info.pl. Crown Lens, jeszcze raz. In a long forgotten time, the land is ruled by evil eyes, commanded by hallowed books, soon to be overruled. Leaves that fall in autumn's gaze carried by howling wind. Across a bleeding sunset ones who own the night, still the wings as she takes flight. And the others, yeah, stoke the fires, I'll be there. nadzieję, że przekonali się Państwo trochę do tej małej płytki i sprawdzą, co tam jeszcze jest, bo tradycyjnie nie trzeba mieć płyty w odtwarzaczu własnym, żeby ją posłuchać. No dobrze, jeżeli chodzi o gitarę akustyczną, to jest pewien Brytyjczyk, który sobie z nią świetnie radzi, a do tego bardzo balladowo, bardzo poruszająco śpiewa. W tym tygodniu Passenger wydał nowy album. Happened to that simple smile, the laughing boy, the dancing child. You walked the world and felt every mile. Now he aches when he wakes up. What became of happiness? Locked away in some forgotten chest, next to grandma's wedding dress, her pearls and her makeup, and oh my love, where did you go? Did you burn out quick? Did you fade out slow? Oh, my friend, do you still remain in a photograph when we danced and laughed and played in the summer rain? To the spark in your eye, fire in your belly, and the sun in your sky, burnt away and left you feeling dry. Now you're thirsty for something more. Oh my love, where did you go? Did you burn out quick? Did you fade out slow? Oh, and oh my friend, do you still remain in a photograph when we danced and laughed and played in the summer rain? Taki skarb schowany na końcu tego najnowszego, niedużego, a powiedziałbym, że bardzo drobnego albumu. Patchwork to tytuł płyty, a utwór nosi tytuł Summer Rain. Passenger, czyli kolejne, nie wiem, które to już wydawnictwo, pewnie 10 czy 11 już płyta Michaela Davida Rosenberga. Dalej, July Talk, kanadyjski zespół, który też już sporo ma na koncie, może nie tak dużo jak Passenger, ale starają się i regularnie co parę lat wydają albumy. Posłuchajmy, co znalazło się na tej najnowszej płycie. Bass. Give me a sip of that sweet life. Don't tell me the grass ain't greener there. Taste of that sweet life. Don't tell me, 'cause cause it's gonna be mine. Give me a sip, a sip, a sip of it, this. One sip of it, just another sip of it, I wanna sip of it, just another sip. Fajna soulowa płyta, powiedzmy, ale coś jest zepsute i to coś zepsutego w tych dźwiękach chyba szczególnie przypadło mi do gustu. Trzecia płyta w dyskografii July Talk, płyta, która nosi tytuł Pray for It. A Champagne to tytuł utworu, który przed chwilą zabrzmiał. Bardzo nam ucieka czas. Jakoś dziwnie 14 minut do godziny pierwszej słuchają Państwo Trójki, a w tej Trójce specjaliści od ładnych dźwięków, ale niesamowicie zepsutych. Nas, że obok tych Beatlesowskich czasem takich łagodnych melodii potrafią naprawdę dużo napsuć, ale patrząc na te trzy single, które do tej pory się pojawiły, zapowiadający album American Head, to na razie jakoś bardzo spokojnie. The Flaming Lips, 28 dzień sierpnia, to data premiery tego najnowszego albumu. Tell me now. Dinosaurs on the Mountain to nie będzie najprostsza płyta na świecie, ale myślę, że jedną z prostszych wydanych przez zespół The Flaming Lips. I jeszcze ciekawa rzecz, że to chyba Peter Gabriel jako pierwszy wpadł na pomysł, by w trakcie koncertu poruszać się wewnątrz takiej dużej kuli. No i podchwycili to panowie z The Flaming Lips i mam wrażenie, że w ten sposób teraz będą wyglądać koncerty. Zarówno ci na scenie będą w takich przezroczystych kulach, jak i ci oglądający koncerty również. No taki pomysł jest w teledysku do tego nagrania. A skoro jesteśmy przy dźwiękach nie najweselszych, to zajrzyjmy na nową płytę Juliany Berwick. Zaczyna się tak.